wa a'maluhum yalla du sank seeni jëf. Allahu akbar. Wal ladina ñi nga xamne qutilu dañ leena ray fi sabilillahi ci yoonu yalla falan yudilla a'maluhum yalla du sank seeni jëf. Sabilillahi yoonu yalla nak kuñ doon jël sa alal ci la bok. Sabilillahi yoonu yalla nak kuñ doon nangu sa teranga ci la bok nga diko défendre. Falan yudilla a'maluhum fayahdihim yalla dañ len jubal tek len ñu ne xojj ci wu yoon ci lu len di jariñ ci aduna di len jariñ alakha dafa len tawfiq ñu jëf jëf ji baax mu jubanti len bu ñu duggu ilal jannati daril abrar wa yuslihu balahum yalla defar seeni mbir yalla yalla defar suñu mbir te defar seeni mbir wa yudkhiluhum yalla duggal len al jannata al jannata al jannata al jannata al jannata nga xamne arrafaha lahum arrafaha leral nako xamal nako lahum yunusi bi alayhi salatu wassalam mune ginna ci yalla wallazi nafsi bi yadihi in ahadakum bi manzilihi fil janna ahda minhu bi manzili alladhi kana fi dunya mune ginna ci yalla yen julit yi nit dana ci dugg al janna xamé kërëm nga nekk aljanna ruq ruqan yum xamutun ci kërëm gi mu dëkk ci aduna ndax arrafaha lahu yalla xamal nañu aljanna xamalin wo xamni yoonte bi neen nit dina fa dem xam fa lo xamni ci ruq ruqan mi ne ko no xamni mi ne wuko won kërëm gi arrafaha lahu motax so amé gan bu nuyo ba nopi tek sagam ñu bëgg ci l'islam ak ni mu yare nga jog ndank and ak mom nako kuy tour ndox fi ngay ñew kuy def nangam fi ngay ñew nelaw kay bi fi le so bëgge tedd fi ngay tedd so bëgge nan ataya ni ngay def lolu ku am gan ku nek arrafaha lahum dang koy defal sa gan lu ko may du xam kër gi du xam ruq ruqani te legi tay mu soxla ak yu demini ko yoyu lu ci mëna nek tabarakallah suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ay juroom ben yalla ñun يا ايها الذين امنوا ين نيغم يا ايها الذين ين نيغا خامني امنوا گم گن ن يالا يالا امنوا گم گن ن يالا يون يونتي امنوا گم گن ن كودي داغا ديك امنوا گم گن ن يالا مو يوني محمد صلى الله عليه وسلم امنوا گم گن ملائكه امنوا گم گن تيري تي گم ن دي نين دوجو سي خبر ما لين دي خامل لي رك لا ان تنصر الله bu ngeen dimbalé yalla yanfurkum mu dimbalé len wuy sabbit mu mbuñalen saxal aqdamukum seni tank in tansurullah yanfurkum wuy sabbit aqdamukum su ngeen dimbalé yalla ci tasaral ko dinam ji mu dimbalé len ba sen non dulen mëna dara saxal len ci seni tank ba bu ngeen dexex ci am daw yalla kon fi lim fi wax lu am solo moy kuko dimbele lay dimbele kuko dimbele wul dula dimbele waxna len na yalla du defal kenn lu man dang koy jappale ci li mu jappale ci li da nga am sa dom beug mu nek njabot bu djub bu fi tok nan yalla dina mako yaral ndax yalla du mom moy ñew fi di fab xale yi di duggal ci école yi di jangale amna benen liggey kul yamin hu fisal ñi lay dimbele yalla moy yar sa njabot su magge mu dimbele la jox lako waaw bay musa ka neena sa bo degge ñu ne waja xagn na ngor sa yalla neena del deglu yalla xagn na ngor sa waja kon ku bëgg sa njabot jup da nga ci dimbalé yalla mu dimbalé la ci ku bëgg sa rew baax da nga ci dimbalé yalla mu dimbalé la ci ku bëgg sa kër baax nga dimbalé ci yalla mu dimbalé la ci in tansurullaha yansurukum ku bëgg am jammine nga dimbalé ci yalla mu dimbalé la ci in tansurullaha yansurukum ko ci xamni da nga bëgg doom ju baxit da ngay dimbalé yalla mu dimbalé la ci tabarakallah nga waxtaan ak sawo juru goor sawo juru jigen kon mu tanal la nga dem fam la tanal ci tagu sa papa doora dem bo yare am doom ju bax in tansurullaha yansurukum ku bëgg tamit kenn dula agresser ci medd mirit da ngay dimbalé yalla denc saw yaram mu dimbalé la ci agresser yi in tansurullaha yansurukum ku bëgg dimbali yàlla it ci wàllu ñaw yi ci korite gi ba nga xam ne bis bu laaj ñaw yi jotee nga mën a joxe sa ñaw intansurullah bu ngeen dimbali yàlla jël lu ngeen mën a ñaw yansurkum mu dimbali leen ngeen àggal balaa bis ba wa yusabbit aqdamakum mu saxal seen i ndëggu tabaarakallah. Suratu Muhammad aya 5 ñooñoo ñu gëm yàlla. Walladhina kafaru ñi nga xam ne ñoom dañoo weddi fa ta'san lahum taskare ñeel na leen fa ta'san lahum halakun wa shaqaa lahum taskare ñeel na leen ak ñaan la goo xam ne gii suñu borom tabaraka taala moo koy ñaanal ñu weddi yàlla. Fa ta'san lahum wa adalla yàlla sànk na a'maluhum seeni jëf waxoon na ko ci tàmbali bi ca aay jëkk-jëkk waxate na ko ci aayab 5 ci suratu Muhammad. Zalika li ko waral bi annahum ñoom karihu dañoo bañ ma ansallahu li yàlla wàcc dañoo bañ alquran karihu dañoo bañ ma ansalallahu li yàlla wàcc min alkutubi wa sharaa'i téere yàlla wàcc dañ ko bañ dun laaj yàlla seenu tërëlin dara dun laaj yàlla seenu liggéeyin dara dun laaj yàlla lenn dun ko bàyyi xel moo tax adalla wa adalla a'maluhum waaw moo tax fa ahbata a'maluhum wa adalla a'maluhum mooy sànk na seeni jëf luñ jëf day mel ni kuréel du ci ndox rek waaw fii it zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum luñ jëf rek jëf sipeeku. Boo demee ci téere bu ñoo ko fi laal ke Sayyid Qutub bind ko rahmatullahi alayhi wa radiya anhu tafsiram bu am solo boobu nga xam ne tafsiri quran yi tabarakallahu ya ci gën a feeñ ca la bokk te gën caa am solo wax ji nekk loo xam ne du woon lu mu xam mais lu mu doon dund la moo tax pirim nekk pirim moo xam ne du rek pirim ku xam di wax waaye pirim ku xam ba noppi yëg li muy yëg dund mu tuddee ko fii zilalil quran nee na wa ihbatu al'amal ta'birun tasviriyun ala tariqati alquran fi tasvir فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى أو النبات الصام نانا فحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم لي فيه نانا إحباط الأعمال جف جف بيكو نانا ملو ونلا وخمن يونو القرآن ممل نيت والملل من نقطة حبوط موي بيربو نوي boo xam ne bii ak jur la xar wala bëy biir ba newi mu fër lu ko yóbbe mooy dafa dem ca caawa ga fa muy lekk mu nekk fa gàncax lekk fa gàncax boo xam ne dafa am tooke loolu la mu ko yóbbe mooy dee ak alko mu ne naka noonu nag jëfi yéefar yi nit ci mel bi muy jox xar mi li mu koy jox dafa bëggoon xar mi am yaram duuf tabarakallahu ci regg nena jëfi yéefar bu yéefar di jëf li muy bëgg mooy àdduna si neex baax moom tam mu am jàmm mu ne waaye nit jëfi yéefar di mel mooy ni xar mi mel rek dégg ngeen ñu ne tibbu rëy sonal na boroom waaye suur la bëggoon mu yóbbu ko ilal xalaaki waddiya mu ne kon suura bi meloon wii dafa dëppoog lool ñi nga xam ne dañoo bañ yàlla wàcce tabaarakallahu bëgg a topp yeneen bëgg caa jaar bëgg doxal seen àdduna suñu borom tabaraka taala samp na ndëm nee na wa man aarada an zikri fa inna lahu maisatan danka kuma yekkalul loo yekk ma xapp ca suuf noonu la ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si di waxe tabarakallah mu ne yàlla nee na ku togg cere boo ko yekkalul mu xapp ca suuf misaal la mu am solo tabarakallah yàlla na yàlla fayal ñu ko te may ko fa nu guddeg wér suratu Muhammad aaya 5 yàlla nee na afalam yasiru mu ndax ñi may tooñ dañ dul tukki afalam yasiru fi l ardi mu ndax ñi may tooñ dañ dul tukki xanaa dañoo nekk fi nekk rek te ñoo tukki fa yanzuru ñu xool ba gis kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantalu ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waroon nañoo tukki ba gis fi ma jaar ak ñe leen jiitu woon naka laa mujjeeg ñoom naka laa leen bëggalee war nañoo tukki ba dem fa Samuda nekkoon wala ñu tukki ba dem fa Sadoum muy fa nitu Lod yi nekkoon ci ay mujjirimoon tey fa ma jaar ak ñoom ak li wàcc ci ñoom dammara allahu alayhim yàlla alat na leen buddi seeni reen wacce len ci kaw suuf ñu tasara len ñu fatte len walil kafirin amsaluha kep kuma wedd lu mel non lay xaar walil kafirin yefri amnañu amsaluha misalum lama defon ñere wa tabarakallah modi ci togn yalla fim jaar ba togn ko yalla dumako yalla meuna dumako tolno ku tol bu dumako le upp meuna la duma yow buki nenañu dafa febaron gaynde gis ko diko fajj indiko kërëm tabarakallah di indi yap diko jox muy lek ndax gaynde amna ram yu bari ci alibi mënu len waye buki mënu len kon waye gaynde len man ñu fa amé nak lu wara mat 6 mois ba xaw ko japp tabarakallah tane gaynde xey ci benn bis rek indi lim reub jox ko ne ko fessal mu ne ko duma sa jam gaynde bolo ci dara dal di fess te ëlëk sa mu japp lu buki bu tal ni buki bi ñaari buki yu ëpp buki bi ñeñ ci kër gi mu japp leen ñëwé ko simmi tek fa daané ko fessal buki daal di simmi ko nang daal di nako fu paaka ba nek waye niko gayni duma waxu ko ne dama lay duma wala mu diko song dafa dem ray ñaari buki yu ëpp buki bi ñëw tek fi yalla neena de leen tukki su ngeen tukke ba gis nama defon fir'auna tukki ba gis nama defon xawmu salih tukki ba gis nama defon xawmu lut dina tax yeen ñima di togn ngeen deltu ginaaw de len tukki ñaaral ba bokku na ci tukki de len dem ci xabru yi da len dem ci xabru yi da nga dem ci xabru yi fekk fa ku bari alal fekk fa ku rafeton fekk fa ku tawé won ku yi won ma nga tudd tay bo ne ko assalamu alaykum lula wax wa alaykum assalam bo fa demé fekk fa ko mën na tax tay ji boku timon ak ci tamay tabarakallah neysan du yëngut bo fa dem fekk fa ku mëna fecc waye bu ngeen ko timon yeen ñepp di tegg di tegg di tacc yi tabarakallah du tacc bo fa demone fekk fa ku mëna na way waye ba fi ne dama ne bo fa demone bo waye du la aw yalla mu ne tukki len fa yansuru kayfa kana asibatu allazina min qabli surat muhammad sallallahu alaihi wasallam ay fuk zalika li waral li bi anna allah li wurdal moy yalla mawla allazina amanu moy kilifa ñi gem wa annal kafirina waye nak mbollem yefari la mawla lahum ñom amuñu kilifa yalla waliyuhum wa nasiruhum yani allazina amanu wal kafirin la nasir lahum wala mu'in wala mukhis yefari yalla neena mom du len dimbele du len jappale amma ñu gem yalla nak yalla neena mom moy seen kilifa lan moy kilifa moy mo len di wax def len ñuy def mo na len bayi len ñu bayi motax yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur ñinga xamne nak kafirun mom awliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat manga ca suratu al-baqara yalla neena innal ladhina ñinga xamne wala inna allah yalla yudkhilu dina dugal alladhina ñinga xamne amanu gem nañ ñom ñep wa amilus salihati tay def lu bax mu dugal len jannatin ay aljanna yalla ñu ci la bolé tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dakhya walladhina kafaru ñu yedd nak yefari nga xamni ñom gemuñ ñom yatamatta'una dañi banexu wa ya'kuluna ñuy lek kama ta'kulu nimi lekke al an'amu jurgi ni jurgi lekke lañuy lek ya'kulun kama ta'kulu al bahayim laysa lahum hammun illa butunuhum wa furujuhum ñeed yalla seen bir fess tabarakallah seen banex am yoy mo leen yittel comme bayimi xariyaj ba yeg nak nit nak sar haj abbas ci lu ga neena bu yeme nak ye xar yi ci bëgg bëggi aduna neena xar yi taniko waaw tabarakallah bu nit yeme ak xar yi ak nak yi ci bëgg bëgg aduna lek nan tedd tak soxna bu ci nit yeme ak bayima neena bayima mo tan ni subaba bal hum adall allazi wal ladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al an'am dañuy lek ni nga xamne ni la jurgi di lek wan naru maswan lahum te sawara moy sen muju way sawara moy sen muju way motax sama xeri mune al muradu annakum yantafi'una bimata'id dunya ayyaman qalay dañuy banexu ci lek aduna gi rek tuti lek tabarakallah saggan duñu xalaat te mujeentel ga ni bayyi may lek rek te bayyi mu mujeentel momit bayyi mu nga fi gis ñom ñep sawaray seen mujeentel waaw xari ci kër gi yépp xar mu dé rek dem sawara waaw sawara aduna wi wan nar maswan lahu tabarakallah xari ci daral gi yépp xar muñ ci teul rek dag sa baat rek tek la ci sawara tek la ci furn ma nga dugg ci motax ku niru bayima ci walu lek namit seug muñ niru bayima rek tabarakallah ci mujjum waaw ganar yi nga gis ci dekk bi yépp ci bir ci ni lañ jëm wala ci kaw saafu kay yi tabarakallah ngeen bal mu yëndaw ko nday ndax da ngeen wor xar ngeen fi gisit ñom ñepp tabarakallah liñ leen yéene ñun nit ñi mo yobul leen sawara lutax li tax xar mu ci faatu rek ñu bëgg ko tek ci kaw xol yi wala ci biir tin yi mooy ni ñuy lekke ak ñàkk jëfandikoo seen xel tabarakallah misaal la nag moo xam ni mi moom sol la waaw nit daal bu fekkee ne daa mel ni bàyyi ma te bàyyi ma moom bàyyi ma ñu nga fi seen ñëpp bàyyi ma bu dee rek yëg ci kaw cin dugg ci biir cin wala mu yëg ci kaw furna bàyyi ma yi bu doomu aadama defee boppam ni bàyyi ma nag duñ ko teg ci cin ci aduna fii de duñ ko teg ci furna fii de waaye bu yomal xiyaamate loola moo koy xaar suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay fukk ak ñaar yàlla ne na wa ka ayyim min qarya bëri na ay dëkk hiya dëkk yoo xam ne ashaddu quwwatan ñoo gën a am kàttan min qaryatika ci sa dëkk bi yow muhammad muy makka dëkk allati dëkk bi nga xam ne akhrajatka génne na la ahlaknahum alak nañ leen yàlla mu ne alak naa dëkk boo xam ne ñoo ëpp doole sa dëkk bi fala nasir lahum ba ma leen di alak cet dimbalewu leen yonente bi moo tax alayhi salatu wasalam bu mu génnee muhajiran ila almadina mu gestu màkka ne ko innaki la ahabu lbiladi ila allahi wa ahabu lbiladi ilaya walaw la anna qawmaki akhrajuni minki ma xarajtu fa nazalat al aya aaya ji daal di wàcc ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ba demee ci xaasiyatul jamal ala aljalalayni it tabarakallahu wax jooju ma nga ci yàlla neen wa ka ayi min qarya bëri na dëkk ba ma alag bëri na dëkk liya boo xam ne ashaddu quwwa moo ëpp kàttan min qarya ci ko ci sa dëkk bi lati bii nga xam ne akhrajat ka moo la génne tey ngay dem alag naawum alag nañ leen su ma neexoon ma alag leen te ba ma leen di alag fala nasira lahum amuñu ku leen dimbale kon nag maa ngi lay laaj afa man kaana ala bayinatin min rabbi mu ndax ci nekk ci lu leer lu jóge ci yàlla système bu leer bu jóge ci yàlla mu topp taman mu ndax dana mel nga xam ne suyina lahu dañ koo rafetalal suu amalihi jëfam ju ñaaw wattabau te ñu topp ahwaahum seen banneex ñaar ñii du nu yem ki nga xam ne yàlla ko tëralal fi muy jaar du yem ak ki nga xam ne day tànd fa mu bëgg jaar ñii ñaar du ñu yem mukk tabarakallah ki yàlla ki ñuy rafetalal jëfam mu jaar ca fa mu bëgg jaar du baax mukk waaw ki nga xam ne nag yàlla moo ko tëral fa muy jaar mu jaar fa kooka moom fa muy jaar foofu yoon wu jub lay doon mu jaar ca ba mu dugg aljann yaa ngi ci yàlla boole suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay fukk ak ñeent yàlla neen masalul jannati misaalum aljann allati aljann ji nga xam ne wuidal muttaquun moom la ñu dencal ñi ragal yàlla yéene ñu ko moo tax yàlla indil ñu koor ni ñu laallakum tattaquun masalul jannati allati wuida dig nañ ko al muttaquun ñi ragal yàlla mu ñan ñoo ragal yàlla ndax mooy ñépp ku ne ragal naa yàlla rek déedéet ko ñi ragal yàlla mooy ñiy bàyyi li muy tere tey def li muy digle ñooñu la yàlla wax ne ñoo ragal yàlla taqwallahi imtisalul awamiri wajtinabul nawahi ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam te bàyyi ay terem subhanahu wa taala ñooñu nag la yàlla dencal aljann mu ñuy misaal nag aljann ja ndax suñu ko wone ni mel ñun ñeppay faatu tay ci ngon waaw aljana na mel mom buñ ko xamul ñun ñepp bo muy jël tay ci ngon ñun ñepp ñoy jema waaj pour dem waye yalla daf ñukoy misal mune fiha nek na ci aljanna ji anharun ay dekh min ma'in ci ndox ghayri asin ndox mudul sajj ndox mudul forox xet ga du soppeku tabarakallah neex lol bu yalla tambule ci ndox tabarakallah goor ñi nga xamne bu wer de ñu fay ndox yalla neena buñ demé aljanna fay ndox wacc len tabarakallah fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun ak ay dekh yo xamni min labanin dekh soow lam yatakhayyar ta'muhu tafka galu soppeku lam yakhruj min duru'il mashiya sawmi hadith banana jennewul ci bat yi xar motax sooma du forox lam yatakhayyar ta'muhu tafka galu soppeku sawi aduna yi ñun ba fi am saw boko dencey fan tabarakallah boko ñeme sa lekh yi di bëgg dajjiku nax wex gu ci nek rawati nak budé saw piriyet ñom seen saw yi ak saw mum ci man doon rawati nak budé saw mu ñu denc ci wër ñaari wër bu mom benen bir la kana denc kay bu day war rek waye suñu borom mu ne saw yeen nit ñoy am lam yatakhayyar ta'am qala dakar fini ku fi amon tay ben forasu saw bo xamni bi du genné ci da ngay rat ci xar yi di ca def xana mom ci ndox mi di genné ci suuf ci falay balle nga def ci say rubina def ko ci keul yi yaakar na ne li ngay fay ci facture ndox kon li ngay fay ci facture soow wax deug yalla moko wara ëpp boko amone nak yow ci sa bop ci sa kër tabarakallah bala diwin auto bo bëgg am ko kër go bëgg am ko nangam ndax soow mo xamne non lay genné da fay am solo alakhira nak cyan ku ne da ngay am soow mel non sa kër tabarakallah te kenn du la nil facture bu fay joté ngay fay dedet fayon nga fi ci aduna moy ciwane ñu fi doon jankontel koor jek yu naqari yek yu metti yek yoy moy passé tabarakallah bo dem ci hamad sulayma sarfi amaziyati kayma taqudu simami lirasiyati cha man bon tawa dara anhu man ko fay wax ci walu li nga xamne moy biye fofa wala wal li nga xamne moy lañuy tiane jigen ni fofa yoy yep mu tuddu ko ci tabarakallah muyu am solo yoy ñi koy andi radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatih su ko defé kon li nga xamne moy walu dekh yoyu nek ci bir aljanna te suñu borom tabaraku taala bi ñu melal aljanna joju mune wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin mune ke so mo xamne dekh yo xamne da fay am sangara waye day neex ca ñeekoy naan lazzatin lisharibin da fay neex ñinga xamne ñokoy naan ndax xamru buñ ko xese tuddu rek ci ci aduna da nga daldi japp ni ah lu neexul li la ndax sangaras aduna xamna man bokuma ci ñiko massa gum tabarakallah ma ngi ñaan yalla yalla bu mako mass waye ñaari boy setan ñikoy naan da ngay japp da ngay xamne li neexul ben waye dafa ñew ci ben kër gis serigne bi tok añugut mu ne mom lay xaar waye bu mu ëndé Dakar ji nim koy lekke nga gis muy gëñ ngay xamne ki limuy xex mi ngi wex waye ñi jëfëndiko sangal ci aduna yi tabarakallah man li niru mu lu neex sangal sel na ci alakhirah mom la zatin li sharibina dafa neex ca ñakoy naan te ku koy naan do mandi do jangi sa xaalif di ca dem tabarakallah do fanan ci biti do wër ñu lay ramass mom sangal sosa nekk ca aljanna ndax tabarakallah ñi koy naan fi ci aduna duñu ko naan nak fele ci alakhirah lola hadith ba waxon tabarakallah la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun nonu lako alquran jangale won ca sangara sosé tabarakallah kon mok ci autour dong lañu bok autour dong lañu bok ci digënté ñaar yoy wa anharun ak yenen dekh min asalin kilam go xamne musaffa lem la go xamne buñu seggal ba mu set go xamne gi kambari kambari yamb yi du ca nek tabani yamb yi du ca nek du am tiaf koy tal du am dara musaffan lem la go xamne gi da fay set wacc yoy yeb du ca nek ndax du lem gu yamb di defar su ko sunu yamb yi defaron kon yoy yeb man na ca am way yoy yeb tabarakallah amu ca lem ga set wacc aljanna la yalla misal walahum amnañu fiha ci aljanna ji min kulli samarat bepp meññit xéetu meññit wu man di doon nit diko lek amna ci bir aljanna ji wa aljanna dañ ko am dañ ko mëna jot dañ ko mëna jëfëndiko min kulli samarat bepp xéetu meññit meññitam aduna mi tabarakallahu mom leg leg nga dem ci mel nga xamni xel meññit mi neexna wa jot ci nak du lu yomb amma meññitum alakhir mom bo xasse dug aljanna khutufuha daniya kullu washrabu ñepp di lek tabarakallahu ku ne sañ ko wa maghfiratum min rabbihim at ñeegal go xamni gi sunu borom tabaraku taala da len ko jegal yunit bi wax ci hadith mu ne uhillu alayhim ridwani fala asqatu alayhim ba'dahu abadan damay wacc sama ngeureum mur len ko dootuma len mereti bu mukk motax ku faatu ko ñu wax radiyallahu anhu yalna ko yalla geureum ndax ngeureumal ne yalla tabarakallah bu lako defe le mere mukk lol da fay am solo motax asawi mu ne fil jannati turfa'u anhum at-takalif fima ya'kuluhu wa yashrabuhu ku dugal janna takalif yi dan am fi ci walu lek dañ la koy yëkëtil ngay lek ak naan te do fay dara tabarakallah su ko defé ndaw ko nday jaar fi gor gorlu ci lol machallah te lekku aljanna kenn du ci fur lekku aljanna kenn du ci ciubri mom du daw biir tabarakallah lol dal mom amna solo lol yalla nañ gor gorlu ñepp ba lekki ca duggu ci biir kaman huwa yalla mëna ndax ki dana melni ko xamne khalidun fi nari day sax sawara ku duggu aljanna am fa dexi ndox dexi saw dexi sangara dexi lem meñ nit mune mo am ko fa ndax dana melni ko xamne huwa khalidun fi nar day sax sawar wa suqu ma'an ñu mandal ko ndox mo xamne hamima ndox mu tangala faqatta mudaggate am'a'ahum sen baqiya wala sen butidiya ndax ñaar ñi dañ yam ñaar ñi duñu yam faqatta saddag li mu jëren ci taagugu moy daggato faqatta moy mu dagg dagg ak daggato nak du ben buti di dagg moy dafa dagg ben yon rek waye bu daggato moy dafa def ay morceaux yu bare bare bare ndox mu tang moma ñakoy nan ci sawara buñu ko nané faqatta day daggate am aahum sen buti bi daggate ko ay morceaux yu bare bare bare yal nañ ci Allah musal yal nañ ci deg gi rek doy tabarakallah suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ay fuk ak juroom wa minhum amna ci nafiqi man ko xamne yastami'u ilayka daf lay deglu soy waxtan yow yoonte bi hatta iza qaraju buñu genn suñu genné min indaka fi yow qalu ñuy laaj lil lazina ci nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam ak deglu bañu deglu li ngay wax ba xam ko ñu nan len ma sa qala lan la wax anifan sank ka ñu nan ma sa qala lan la muhammad wax anifan sank lol la nafiqi wax ma sa qala qariban fi tilka sa'a nafiqi nun la seen bir tok nga nit ci barab muy deglu ngay deglu xeyna mu yor bindukaay nga yor ko muy noté ngay noté nga joggé fa nak oné nga jëlé xibaar bi ci waji nga bëkk ko farato ci fenen nan ma sa qala anif ulaiika ñi melni allazina ñoo ñi nga xamné taba allah yalla tejna ala qulubihim seen xol da tej ndax yalla jël ciabi jëm tej ko ci dérét dañu def ak njubadi gën tej xol ye ba xol ye masalo lepp wattabu ahwaahum ñu top seen banex walazina htadaw ñu jum nak mom zadahum dalina len mom yalla hudan njub wa ataahum mu jox len taqwaahum seen ragal yalla fa hal yansuruna ndax dana ñu xaar illa sa'atul bisfinj an ta'tiyahum mu dikal len baxtatan ci ngatel ñun dal bisfinj rek lañuy xaar mu dikal len bisfinj nak faqad jaa'a dikna ashratuha mandar day wone ni bisfinj ñew na waaw bisfinj mandar day wone ni bisfinj ñew na mom ñew na ba nak faqad jaa'a ashratuha motax bo demé ci téré yi ñi gënd ci akhiru zaman ña nga cey wax lu wone ni bisfinj ñew na sa bo xamé ne jigen jurna dom ju mu ragal bisfinj daanaka ñew na waaw am ñeenti jank fa kër ba nak wut ay mbindan jank jëmon bi tuddi nelaw yalla ne na sa wala yunus bi ne sa buñ ko degge rek gisé rek yegle ni aduna ngi bëgg tukki wa antalidal mar'atu rabbataha fa anna lahum nakala ñi amé iza ja'atuhum bulen dikale mom bis penc zikrahum senuk fatri wala zikrahum senuk warate yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ne kon al-akhirah ngi bëgg ñew bis penc mandarga ya ngi tambalé ñew tabaarakallah bokk na ci mandarga